Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Halbuki onlar ne zaman bir mucize görseler yüz çevirirler ve bu süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar ve nefislerinin arzularına uydular. Halbuki mukadder olan her iş yerini bulucudur. Vakti geldiğinde olur. Celalim hakkı için onlara ibretlerle dolu haberlerden öylesi geldi ki onda kendilerini küfürden men etmek için nasihatler vardır. Bu tam bir hikmet. Fakat onlara o korkutucu haller fayda vermiyor. Öyleyse onlardan yüz çevir. O gün ki o davetçi İsrafil onları nefislerce kendisinden nefret edilen, ihtimal verilmeyen ve inkar edilen bir şeye hesap yerine çağırır. O gün gözleri korku içinde baygın olarak kabirlerden çıkarlar. Sanki onlar yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya, İsrafil'e doğru koşan kimselerdir. Kafirler o gün der ki, bu pek zor bir gündür. Onlardan, Mekkelilerden önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalanladı. Öyle ki kulumuzu yalanladılar ve o bir delidir dediler. Ve o kadar ki Nuh tebliğden zorla engellenmişti. Bunun üzerine Rabbisine, gerçekten ben mağlubum, bu müşriklere karşı çaresizim, artık bana yardım et diye yalvardı. Bu yüzden biz de sağanak halinde boşanan bir su, bir yağmur ile gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken o sular takdir edilmiş bir iş olan tufan afeti için birleşiverdi. Ve onu Nuh'u tahtalı ve çivili olan gemi üzerinde taşıdık. O gemi bizim nezaretimizde akıp gidiyordu. İnkar etmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak böyle yaptık. Celalim hakkı için bu gemiyi ve tufan alametlerini bir ibret olarak bıraktık. O halde bir ibret alan var mı? Artık bak benim azabım ve korkutmalarım nasılmış. Şanım hakkı için biz Kur'an'ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık. O halde bir nasihat alan var mı? Ad kavmi de peygamberleri Hud'u yalanladı. Artık bak onlara, benim azabım ve korkutmalarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerlerine devamlı bir uğursuzluk gününde dondurucu ve uğultulu bir kasırga gönderdik. İnsanları çekip alıyordu. Sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibiydiler. Artık bak, benim azabım ve korkutmalarım nasılmış? Şanım hakkı için biz Kur'an'ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık. Fakat bir nasihat alan var mı? Semud kavmi de kendilerine o azaptan haber veren korkutucuları yalanladı. Üstedik dediler ki, içimizden tek başına olan bir insana ona mı uyacağız? Şüphesiz ki o takdirde biz gerçekten bir dalalet ve çılgınlık içinde kalmış oluruz. Zikir, vahiy aramızdan ona mı indirildi? Hayır, o şımarık bir yalancıdır. Onlar yarın ahirette o şımarık yalancının kim olduğunu bilecekler. Şüphesiz biz onlar için bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndericileriz. Ey Salih, artık onları gözet ve sabret. Onlara suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin. Sonunda buna dayanamayıp deveyi öldürmeye karar verdiler ve arkadaşlarını çağırdılar. Bunun üzerine o da kılıcına cüretle sarıldı da deveyi kesti. Artık bak, onlara benim azabım ve korkutmalarım nasılmış? Şüphesiz ki biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik de ağıl yapanın topladığı kuru ot kırıntıları gibi oldular. Şan hakkı için biz Kur'an'ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık. Fakat bir nasihat alan var mı? Lut kavmi de kendilerine azaptan haber veren korkutucuları yalanladı. Şüphesiz ki biz onların üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi müstesna. Tarafımızdan bir nimet olarak onları karısı hariç bir seher vaktinde kurtardık. İşte şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları azapla yakalamamıza karşı korkutmuştu. Fakat onlar o korkutmalara karşı şüpheye düştüler. Andolsun ki Lut'un kendisinden, misafirlerinden murat almak üzere talepte bulundular. Bunun üzerine biz de onların gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın azabımı ve korkutmalarımı dedik. Andolsun ki devamlı bir azap onları bir sabah erkenden yakalayıverdi. İşte azabımı ve size olan tehditlerimi tadın dedik. Şanım hakkı için biz Kur'an'ı nasihat alınsın diye kolaylaştırdık. Fakat bir nasihat alan var mı? Andolsun ki Firavun ehline de Allah'ın azabından haber veren korkutucular geldi. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize layık bir şekilde yakaladık. Şimdi sizin kafirleriniz onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için azaptan bir beraat, kurtuluş haberi mi var? Yoksa biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, onlara vaat olunan asıl azap vakti kıyamettir. Çünkü kıyamet daha dehşetli ve daha acıdır. Şüphesiz ki günahkarlar bir dalalet ve çılgın bir ateş içindedirler. O gün yüzleri üstü ateşin içine sürüklenirler. Onlara sakarın, cehennemin dokunuşunu tadın denilir. Şüphesiz ki biz her şeyi levh-i mahfuzda yazılmış bir kadere göre yarattık. Ve olmasını dilediğimiz şey için bizim emrimiz ancak bir ol demektir. Onun olması bir göz açıp kapama gibidir. Andolsun ki sizin benzerlerinizi de helak ettik. Fakat bir nasihat alan mı var? Halbuki onların yaptıkları her şey kitaplarda, amel defterlerinde mevcuttur. Ve küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclislerindedirler.